Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kobieta ze Stargardu, która kompletnie pijana urodziła dziecko, na razie nie usłyszy zarzutów. ZUS ostrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników tej instytucji. Leśnicy z Bytowa potrzebują rąk do pracy przy sprzątaniu lasów zdewastowanych przez sierpniowe nawałnice. Na razie bez zarzutów dla 25-latki, która kompletnie pijana urodziła dziecko. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Stargardzie. Kobieta miała ponad 2 promile alkoholu we krwi. 25-latka urodziła samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Straciła jednak sporo krwi, dlatego wezwała pogotowie. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, poród jeszcze trwał. Matka i dziewczynka zostały przewiezione do szpitala w Stargardzie. Po badaniach okazało się, że kobieta ma ponad 2 promile alkoholu we krwi. Dziecko też było pod wpływem, dlatego trafiło pod opiekę specjalistów w szpitalu w Szczecińskich Zdrojach. Śledztwo w sprawie narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu prowadzi prokuratura. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności. Na razie matce nie postawiono zarzutów. Puściła już porodówkę. Dziewczynka urodziła się w terminie. Lekarze jej stan oceniają na dobry. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed kolejnym sposobem oszustwa na pracownika ZUS. Jak informuje Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego oddziału tej instytucji, tym razem chodzi o dziedziczenie środków z subkonta w ZUS i konta w OFE. Pojawiły się ostatnio sygnały, że do mieszkańców naszego regionu dzwonią ludzie podający się za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Proszą o podanie swojego własnego numeru rachunku bankowego, bo rzekomo na ten rachunek zostaną przelane pieniądze z subkonta i pieniądze znajdujące się na koncie w OFE. Usługa doradztwa w tym zakresie ma być usługą płatną. Tymczasem, jak przestrzega Paweł Szkalej, pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów z jakąkolwiek propozycją doradztwa finansowego, nie chodzą też z ofertą poradnictwa po domach klientów. Pamiętajmy, że ZUS odwiedza tylko w domu te osoby, które są na zwolnieniach lekarskich. Jest to oczywiście kontrola zasadności wykorzystania zwolnienia i sposobu jego wykorzystania, a także wtedy, gdy ktoś ukończy 100 lat, wtedy jedziemy z życzeniami. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powinien skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum obsługi telefonicznej. Leśnicy z Bytowa potrzebują rąk do pracy przy sprzątaniu lasów po sierpniowej nawałnicy. Do usunięcia są 1000 metrów sześciennych gałęzi i mniejszych drzew. Powalone przez potężną wichurę wciąż zalegają na leśnych drogach i ścieżkach. Część to także odpady po dużych drzewach usuniętych już przez ciężki sprzęt, mówi Daniel Lemke z Nadleśnictwa Bytów. Na powierzchni w lesie zostają potężne ilości odpadów tak zwanych pozrębowych i tu będziemy mieli kłopot. Na te powierzchnie otwarte, bezpieczne chcemy zaprosić lokalną społeczność, mieszkańców, którzy będą mogli pozyskać tanio opał dzięki temu, a równocześnie pomóc nam. Po sierpniowej nawałnicy leśnicy z Bytowa usunęli z lasów już ponad 130 tysięcy metrów sześciennych drzew. To o 10 tysięcy więcej niż przez cały rok pracy nadleśnictwa. Do usunięcia pozostaje jeszcze około 300 tysięcy metrów sześciennych. Leśnicy szacują, że akcja usuwania zniszczonego drzewostanu potrwa do czerwca przyszłego roku. Według Głównego Urzędu Statystycznego na Mazowszu w tym roku urodziło się więcej dzieci niż w roku ubiegłym. Dane te potwierdzają szpitale i Narodowy Fundusz Zdrowia. Więcej w relacji Moniki Suszek. To już pewne, dzieci nam przybywa, a statystyki nie kłamią, mówi rzecznik mazowieckiego NFZ Andrzej Troszyński. Licząc pierwszą połowę roku 16 i pierwszą połowę roku 17, jest wzrost urodzeń o 1219. Można mówić o baby boomie. Prognozy potwierdzają również szpitale, choć liczba porodów w dużej mierze uwarunkowana jest porami roku, mówi dr Paweł Kubik, zastępca dyrektora ze Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Jest stwierdzona tak zwana sezonowość, jeżeli chodzi o porody. W Polsce stwierdzono, że więcej porodów odbywa się właśnie w okresie takim zimowo-wiosennym, natomiast w lecie mniej. W zeszłym roku w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie urodziło się ponad 5 tysięcy dzieci. Na koniec jeszcze w tym serwisie Trójki zagranica. Utrzymująca się od kilkunastu miesięcy w Portugalii susza objęła już w stopniu ekstremalnym 95% terytorium kraju. Największa portugalska organizacja ekologów zwróciła się dziś do władz Hiszpanii z prośbą o szczegółowe informacje o poziomie wody w portugalsko-hiszpańskich rzekach. Dane te miałyby pomóc w opracowaniu strategii walki z suszą po portugalskiej stronie. Szacuje się, że produkcja energii w hydroelektrowniach w Portugalii z powodu suszy spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem o połowę. Systematycznie rośnie też liczba próśb o pomoc kierowanych przez rolników do gmin i rządu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No.

can play, smiling like a newborn. I już, tak się kończy. Na debiutanckiej płycie zespołu Elbow, wydanej w 2001 roku i na wydanej niedawno składance podsumowującej ich dotychczasową działalność. Nie mogło zabraknąć tej piosenki Newborn. Właśnie, tak jak zapowiadałam wcześniej, wróciliśmy do dyskografii brytyjskiej grupy i kto wie, czy nie inaczej będzie w nadchodzących aksamitach. Ale teraz już zapowiadane też wcześniej nowości. Jonathan Bree, Say You Love Me Too. I to nieco retro brzmienie tego utworu skierowało moje myśli w stronę naszej retro ulubienicy. Dawno w aksamicie jej nie było.

Alexandra Savior przedzieliła dwa duety, to kolejny z nich w aksamicie Burning Peacocks. I tekst utworu nie pozostawia już żadnych wątpliwości, że wracamy do Francji i wracamy na Rest, najnowszy album Charlotte Gainsbourg. To jest ostatnia z niezaprezentowanych w aksamicie piosenek z jej nowej płyty. Cała płyta Rest Charlotte Gainsbourg przestała być w aksamicie tajemnicą. Ale mamy tak wiele nowych do odkrycia, jak choćby ta, która przed nami. To jest trzecia płyta Nadine Shaw. Ukazała się latem tego roku. Przyznaję, dowiaduję się o niej teraz, kiedy ci, którzy mieli szczęście poznać już tę muzykę wtedy, pamiętali o niej, wskazując rzeczy najciekawsze i najbardziej wartościowe w muzyce w tym roku. Album zatytułowany jest Holiday Destination, a my dzisiaj słuchamy piosenki Evil. Thank you. Look, I'm standing right here before you. I can only offer what I've been told. And you look on with eyes from another alkan. I compete with an ingrained thought and tell your followers that I'm crazy if it stops some questioning and make more. Oh, keep them tidy, keep them beside you. And keep on coming back for more. All these folk, they think that I'm evil, like I'm the living devil itself. All these folk, they think that I'm evil, like I'm the living devil. Nadine Shah. Myślę, że wrócimy do tej dziewczyny w najbliższych aksamitach. Jeśli chodzi o kolejnego wykonawcę, sprawa jest otwarta. To jest ich pierwszy singiel, oficjalne wydawnictwo. Związali się ze znakomitą i zasłużoną dla sceny alternatywnej wytwórnią Domino. Znaczy, coś musi w nich być. Na razie możemy to ocenić tylko po tej jednej piosence. Zespół Sorry. I don't know. she paid for good time. That's what she paid for good time. Zespół Sorry z Londynu. Jeszcze dwie piosenki dziś w Aksamicie. Ta pod Podglądam numerem 17 nie jest nowa, ale pojawia się w aktualnym kontekście. St. Vincent, która wydała świetną tegoroczną płytę Mass Seduction, jest teraz w trasie promującej to wydawnictwo i zbiera mocno mieszane recenzje za swój pomysł na te koncerty, bo to jest tylko ona na scenie, jest pół playback, ona śpiewa oczywiście na żywo, gra na żywo na gitarze, ale reszta to są nagrane wcześniej ścieżki, że mało się dzieje, że nie jest to dość emocjonujące. Zobaczyłam ten koncert i myślę sobie, że mówimy jednak o dwóch różnych występach. Proszę w wolnej chwili zobaczyć, co dzieje się, kiedy St. Vincent wykonuje na scenie tę piosenkę. Strange Mercy, Saint Vincent. Ostatnia piosenka w Aksamicie to Moses Sumney. Dziękuję, do usłyszenia. Anna Gacek. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Łukasz Borowiecki. Noc, wczesna, brudna noc, ponura, głośna, beznadziejna i zgiełkliwa noc południowych dzielnic Londynu dopadła ją podczas ostatniej podróży dorożką. W gazowym świetle niskich wystaw sklepowych jej duże policzki świeciły pomarańczowo pod czarnym kapeluszem z przybraniami koloru lila. Odcinek 20. Dorożka grzechotała, pobrzękiwała, trzęsła. Było to ogromnie przykre. To też podniesiony głos matki, pani Verloc, zabrzmiał jak krzyk bólu. Wiem, moje dziecko, że będziesz mnie odwiedzała tak często, jak tylko czas ci na to pozwoli, prawda? Naturalnie. Odrzekła krótko Winnie, patrząc prosto przed siebie. I moje dziecko, muszę widywać się z tym biednym chłopcem co niedziela. On nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby spędzać ten dzień ze swoją starą matką. Przeciwko temu oczywiście, że nie. Odkrzyknęła niewzruszona Winnie. Ten biedny chłopiec będzie za tobą tęsknił. Szkoda, żeś o tym trochę nie pomyślała, mamo. Winnie siedziała przez chwilę milcząc, z nadąsaną miną, po czym powiedziała ostrym, niezwykłym u niej tonem. Będę z nim pewno miała z początku urwanie głowy. Taki będzie niespokojny. Cokolwiek zrobisz, nie pozwól mu denerwować twojego męża, moje dziecko. Przed grzechoczącymi oknami dorożki zamajaczyły ceglane filary. Drzwiczki otworzyły się i dał się słyszeć szorstki, wysilony szept. Już my dojechali. Twarz Stevie'ego już od pewnego czasu drgała kurczowo i na koniec uczucia jego wybuchły w zwięzłej, jak zawsze, formie. Zły! Zły! Wpatrywał się wciąż w żebra konia, nieśmiało i posępnie, jakby się bał rozejrzeć wokół siebie po złym świecie. Konio ma ciężko jak diabli, ale jeszcze ciężej takim biedakom jak ja. Sapnął ledwo dosłyszalnie dorożkarz. Biedak! Biedak! Wyjąkał Stevie ze współczuciem, wpchając ręce głębiej w kieszenie. Nie potrafił nic powiedzieć, gdyż czułość wobec wszelkiego bólu i niedoli, chęć uczynienia tego konia szczęśliwym i tego dorożkarza szczęśliwym, doszły w nim do takiego punktu, że przeobraziły się w dziwaczne pragnienia zabrania ich ze sobą do łóżka. A wiedział, że to niemożliwe, bo Stevie nie był wariatem. Dorożkarz powoli szykował się do drogi. Zbliżył się do nieruchomego towarzysza swoich trudów i pochyliwszy się, żeby chwycić za uzdę, podniósł wielki, znużony łeb konia na wysokość swojego ramienia. Chodź, szepnął tajemniczo. Kuśtykając, poprowadził za sobą dorożkę. Stevie, pozostawszy sam, patrzył za nimi gapowato i ponuro, z rękami wpuszczonymi głęboko w kieszenie. Na ich dnie jego niezdarne, słabe dłonie zaciśnięte były w gniewne pięści. W godzinę później pan Verloc podniósł oczy znad gazety, którą czytał, albo przynajmniej oglądał za ladą, i przy dźwięku dzwonka ujrzał, jak jego żona Winnie wchodzi i przemierza sklep, kierując się ku schodom, a za nią Stevie, jego szwagier. Widok żony sprawił panu Verlocowi przyjemność. Wychodzisz dziś wieczorem? Zapytała. Już samo to przypuszczenie wydało się panu Verlocowi odrażające. Potrząsnął ponuro głową, a potem przez całą minutę siedział nieruchomo z opuszczonymi oczyma, wpatrzony w kawałek sera na swoim talerzu. Wstał i wyszedł. Wyszedł prosto na dwór, wśród brzęku dzwonka u drzwi sklepowych. Postąpił tak niekonsekwentnie, nie z chęci zrobienia przykrości, lecz powodowany niepokojem nie do przezwyciężenia. Wyjście na miasto nie mogło mu przynieść najmniejszego pożytku. Tego, czego potrzebował, nie znajdzie w całym Londynie. Pani Verloc na myśl o pustym pokoju matki po drugiej stronie schodów poczuła dotkliwe osamotnienie. Nigdy dotąd nie rozstawała się z matką. Zawsze wspierały jedna drugą. Uprzytomniła to sobie i stwierdziła w duchu, że teraz matka odeszła. Odeszła na dobre. Pani Verloc nie robiła sobie złudzeń. Pozostał jednak Stevie. Powiedziała więc: mama zrobiła, co chciała. Ja nie widzę w tym żadnego sensu. Na pewno nie mogła pomyśleć, że masz jej dość. To naprawdę niegodziwe opuścić nas w ten sposób. Pan Verloc, wróciwszy do domu, zakomunikował: jutro wyjeżdżam na kontynent. Żona może już usnęła. Nie wiedział. W istocie jednak pani Verloc usłyszała jego słowa. Oczy miała wciąż szeroko otwarte i leżała bardzo cicho, utwierdzona w swoim przekonaniu, że lepiej nie wnikać zbytnio w istotę rzeczy. A przecież takie podróże nie były u pana Verloca niczym bardzo niezwykłym. Odnawiał zapas swoich towarów w Paryżu i Brukseli i czasami jeździł tam osobiście po zakupy. Odczekał chwilę, a potem dodał: nie będzie mnie tydzień, albo może dwa. Postaraj się, żeby przychodziła tu na dzień pani Neal. Pani Neal była najemną sprzątaczką Bread Street. Nie ma potrzeby sprowadzać tej kobiety na cały dzień. Poradzę sobie doskonale, mając do pomocy Stevie'ego. Pozwoliła samotnemu zegarowi na podejście odtykać 15 sekund w otchłań nieskończoności, nim spytała: mam zgasić światło? Pan Verloc odburknął matowym głosem: